Hvem har ikke villet gripe mer, gripe bedre, gripe på en annen måte, gripe vesener og ting, og ikke med ytringer, fonemer eller lydord, men med bildende tegn? Hvem har ikke en dag villet lage en ABC-bok, et bestiarium, endog et helt vokabular som fullstendig utelot det talte ord? Og hvis jeg prøvde enda en gang og virkelig åpnet meg for vesenene i den verden som gir seg til kjenne? Bestiariet først, og bevegelse. Stillstand bryr jeg meg ikke om. Eller i så fall stillstand i bevegelse. Og samtidig noe enkelt, håndterbart, manipulerbart. Jeg drømmer jo også om å lage et språk. Insekter. Fremfor alt kom det insekter til meg. Selv nysgjerrig ble jeg mer og mer insekt. Jeg som trodde jeg helt hadde glemt dem. Bilder på en gang vist frem, fornektet og klusset over. Var det ikke mer fullendte slik, mer tilfredsstillende? Slik følte jeg det. Mitt opprinnelige ønske om oversikt ble visket ut, glemt. Å gripe småkrypet med viljen. Å gripe hadde blitt å dominere. Å gripe, som jeg har så tungt for, sent utviklet. Å gripe, som er det motsatte av å samle seg. Ikke foretrekke, forbli reservert. I siste ende var gripe bare bevegelse, noe abstrakt eller noe i den retning. Gripe, eller slett ikke gripe, eller bare gripe som gal, uten innhold, gripe uten orden, uten måtehold. Bedøve meg, gjøre meg til insekt for å gripe bedre, med mothake på bena for å gripe bedre. Insekt, edderkopp, tusenben, midd, hvis det trengs. For å gripe bedre. Snarere bevegelser enn tegn. Avreiser. Våkne. Våke. I en strek. Berøring. Granskning. I en strek. Landgang i en strek. Som strekker ut. Som røper. Strek som forvandler. Å utløse. Oppreise. Sette på spill i en strek. Gjøre ugjort. Vende om. Samle til seg. Støte fra seg, smuldre, ubetydeliggjøre i en strek. Spjære, presse, alltid søke, søke ut av grevlinghullet. For å løsne, for å åpne, for å drenere, for å gi slipp, for å få til å sprenge. Alltid i frontlinjen, for å snuse opp ondskapen som ligger skjult, sykdommen som bryter ut, fienden som gjør seg klar, for endelig å bryte gjennom muren som omringer alt usynlig. Opphold i en strek. Opphold på den lange, slitsomme reisen. Mot møkka! Mot den usynlige paralysatoren. Mot kleberne, smigeren, smitteinvasjonene som knuger over kjøvd liv. og fordamper, forflater, forstener, retninger i strekene, varierte myriader, eksplodert i en strek. Mot en nåtid viklet i piggtråd, mot en fremtid slitt i alle retninger. På jorden i fare igjen, på planeten i skuddlinjen nå. For å kaste av seg, for å snu opp ned, for å jevne med jorden, for å nøytralisere, lent over kalderaen. Streker for å gå hinsides benkrokstreker. Mot det som hemmer, lammer, stopper. Mot stampingen. Ta sats i en strek. Mot fienden forkledd som hverdag. Mot de som forkorter våre liv. På kanten av det uforståttes brønn. Kurere i en strek. Avbryte. Utmatte i en strek. Streker. Vår lutring. Vår pleie. Vår forsvarshorisont. Å overleve i strekene. Å oppgi. Å gjenoppta. Å gjenoppgi. Å løse. Å oppløse i streker. For forandring. For på sikt faktisk å forandre livet som ble gitt oss i gave, snarere oppgave, den dagen vi ble født og enda før. Mot avdriften, mot strømmen av plattheter, for et nytt nivå. Mot hverdagens underdanighet, mot forutbestemtheten. Slå tilbake i en strek. Prøve å åpne seg for andre møter, for å løse opp for motfundamentet. Myriader, for all del, ikke én, ikke bundet til én, for å så, for å spre hulter til bulter. Mot skriftens lover, søyler som må veltes overalt, for gjenfødelse og risikere noe nytt. Rive opp i en strek, mot fasten, forsakelsen, mot svadaen, svekkelsen. Fornekte, trekke fra, trekke tilbake i en strek. Fra fødsel til død, en strek. Universelle modell. Fra morgen til natt. Fra amøbe til hval. Fra innhøsting til industri. Streker, elementære, ikke til å spalte. Uten frykt, uten pynt. Første begynnelse, siste rest. Fra stamme til samfunn. Fra hånden til kontorimperiet. Streker, mindre enn det aller minste. Usynlige staver overalt. Streker som formerer seg, multipliserer seg uendelig i skjøre menneskekropper, konger av kontagium. Tilbake til det rene, det stoiske, selvbeherskelsen. Slå en strek over alt. En strek over i går, strek over debattene, byggverkene, virksomhetene, intervensjonene som hisser, petisjonene som hyler, krigen, deres krig, den som kommer, kolossal, den første virkelige, med bomber som faller fra himmelen, som man ikke får tid til å se, streker et øyeblikk som gjør slutt på alt, for alltid, i en strek.